الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف مكي سورة ونزول کی درے پانزوستم نمبر دے ترپن پس د سورت هود او مخ کی د سورت حجر نا نازل شوه دي مخ کی د سورت حجر نا نازل شوه دي مناسبت د مخ کی سورت سره د سورت هود کی سالور مسئلے بیان شوی اس آغا مسئلے ذکر کئی سورت یوسف علیہ الصلات والسلام دا واقع پرنائے کی یوسف علیہ الصلات والسلام واقع والا دلیل کئی او سالور والا مسئلے ذکر کئی دویم آواجہ سورة هود کی توکل دنور و انبیاء و ذکر و دلتا توکل یعقوب و یوسف علیہ السلام سرد فائدی دا توکلنا توکل فائدہ هم ذکر کئی درہ مواجہ مخ کی صورت کی بیان دا انبیاء کرامو و میدان کی نزلتا بیان دا نبی دا پزندان کی انبیاء کرامو دا مسئلہ بیان کړی دا په میدان کې هم بیان کړی دا او په زندان کې جیل کې هم بیان کړی دا بلواجه سورۃ هود کې حکم شو فاستقم كما امرت ولا تطغوا ولا تركنوا سوره یوسف کې داغي مثال ذکر کړي قام استقام یوسف وما طغى وما ركن قام استقام یوسف وما طغى وما ركن لکه یوسف علیہ السلام چې استقامت کړو او کډی دون ځان بچ کړو او ظلم او ګناه ته میلان نه وکړي مخکې صورت کې شعیب علیہ الصلات والسلام بیان چې کمزنه شوو چې واوفو المکیال واوفو المکیال والمیزان نزل تداغی نذیر ذکر کئی چې یوسف علیہ السلام ویلو انی اوفی الکیل زه چې کمزنه پورا پیمانه ورکوم بلا وجہ مخی صورت کی صورت یہود کی وہ فرمائے فَاسْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ دلته د صبر او د تقوا نظیر او مثال ذکر کوي. د صبر او د تقوا نظیر او مثال چې کمندونو ذکر کوي چې یوسف علیه السلام څنګه صبر کړو او تقوا څنګه وا او انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين سوره يوسف اخره کې سالور مسئلے بیان کړي وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کله فاعبده وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. دې آیات تفسیر کړي واقعات یوسف علیہ السلام واقع دی یوسف علیہ السلام دے سے کمدنو تفسیر کی تفسیر دے دا خاتمی دا سورت حود سورت حود دا خاتمی دا آگے سے کمدنو تفسیر دے و پا واقعات دی یوسف علیہ السلام باندے صورت مرکزی مسائل هغه چې کمدنو سلور دي یو عالم الغیب الله تعالی دی دویم متصرف الله تعالی دی متصرف او کارساز اغا اللہ تعالی دی دوارو نتیجہ دا دا چه عبادت دا اللہ حق دی او پا کی ذکر کی گی دریم مسئلہ صداقت الرسول چې نبی علیہ السلام دا الله حق پیغمبر دی ځکه دا واقع بیانوي. او سلورم تسلی په وخت د مصائبو کې دا ټول خبرې یوسف علیہ السلام د واقعې نخکاره کی او دانی دری و آیاتونو کی دا نبی علیہ السلام صداقت ترغیب الالقرآن او صداقت د نبی علیہ السلام نی دا سلورم آیات نا تر یو سل یو نمبر آیات پوری آیت نمبر 101 پوری واقعہ دا دی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام واقعہ دا باقی کی یو عالم الغیب صرف اللہ دی یعقوب علیہ السلام هغه د حقیقت نه خبر نشو چې سو الله وتنو ویلی. یوسف علیہ السلام عالم الغیب نو او د انبیاء او د زامنو دا غیم دا عقیده و دا عقیده و شاغت کمدنو عالم الغیب ندی یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ندی او یوسف علیہ السلام عالم الغیب ندی دویم کارساز متصرف اللہ دی یعقوب علیہ السلام داغی اختیارات نشتے یوسف لوی نبی دی اغازان د زندان نه د کوی نه نشی خلاصولی ځانې چې کمزونه نه دی بچ کړی او نه یعقوب علیہ السلام بچ کړی دی کارساز متصرف یکی آواز الله تعالی دی منس کے با نفی دی شرک لعبادتو کی اللہ تعبدو الا ایا عبادت صرف دا اللہ حق دے نیو سل دویمنا نبی علیہ السلام صداقت با بیان کی دا حق پیغمبر دے زکا جکم دنو دا واقعات بیانی پورا تفصیل دا واقعات وی بیان کرو معلومه شو چې دا حق پیغمبر دی حق پیغمبر دی دا او په واقعه کې تسلی هم ده نبی علیہ السلام لرستو رو تسلی مضمون بیان هم کی او ټول صورت کې پاجبان دا سره چې کمدنو تسلی ده پاغې کې چې کمدنو د نبی علیہ السلام ته او صحابه کرامو ته ډېر اشارات دي اشارات چې کمدنو سورت یوسف او استادان درسونو کې ذکر کوي حالو کا حال یوسف حال ستا پشان دا حال یوسف دے حالو کا حال یوسف حال دے پشان دا حال یوسف دے لکہ اشاراتو کیاو یوسف علیہ السلام سارا قلو رنو حسد کڑو قلو رنو سارا حسد کڑو تا سره مون خپل عزیزان او خپل مکی والا حسد کوي خپل عزیزان او مکی والا هغوی به در سره حسد کوي هغوی به در سره کینه کوي او حسد به در سره کوي دویمه دا یوسف علیه السلام د خپل ورونو د حسد د وجه نه کوهی ته غورځولی وو خپل ورونو د حسد د وجه نه کوهی ته غورځولی وو او کوهی کې ورځې تېرې کړې وې کوهی کې چې کمدنو ورځې تېرې کړې وې ته به هم د خپلو عزیزانو د لاسه په غارې سور کې ورځې تېرای نبی علیہ السلام غار ثور کې راځي تیرې کړې درېم اداو یوسف علیہ السلام پردی ملک آباد شو اتوام پردی وطن او مدینه کې آباد شي هغه مصر کې آباد شو اتوام پردی وطن کې آباد شي پردی وطن کې آباد شي سالورم یوسف علیہ السلام باندې پردی وطن کې تهمت لګېدلو پردی من کې وطن کې به تهمت لګېدلو نو عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې هم تهمت لګې نبی علیہ السلام په کور والا باندې هم تهمت به لګې دارنگی کنزم اداو دی یوسف علیہ السلام صفائی اوشوا مستاوم اللہ تعالی صفائیو کی بل اداو چی یوسف علیہ السلام میں پردی وطن کی بادشاہ کو مستاوم پردی وطن کی بادشاہ کم بل یوسف علیہ السلام اخیرہ پوری مصر کیو استاو عمر کو پردی وطن کی راشی بل ادام و یوسف علیہ السلام ترون محتاج شو یوسف علیہ السلام ترون محتاج شو یوسف علیہ السلام ترون محتاج شو تا تا با مکی والا محتاج کما مکی والا با در تا محتاج کم قاعد پا راغی پا مکی والا دارنگی یوسف علیہ السلام تا میرون افقو کی غرزال تا تا با مکی والا افقو کی ارتاو کم مکی والا بدر تفقوکی ارتاو کم آخر کی یوسف علیہ السلام اعلانو کو لا تثریب علیکم اليوم نتبعوم اعلانو کی چال یوم ایوم المرحمہ نند محربان و روزا حال یوم ایوم المرحمہ نند چکم دنو په مهربانو رضا او تاسو باندې مهربانه وشي دا مختلف اشارات دي او تسلی دي ورسره صورت کې امت تا بلا اشارات چې کوم نه ناراضي اشارات چې کوم نه ناراضي دا تسلی مضمون په صورت کې اغام چې کمندنو اهمو ختم د صورت چې ده باب ترغیب ال قران ده په کومه باندې چې کمندنو شروع شوه په کومه باندې چې صورت شروع شوه هغه سو باندې چې کمندنو صورت ختمي امتیازات کی تفصیلی حالات چې کمندنو د یوسف علیه الصلات والسلام دی تاریخ قدیم دویم چې کمندنو ذکر د حسد درونو دارنګ تعبیر د خوبو او ذکر د عاشق او د معشوق ذکر د مالک او د مملوک ذکر د تاجرانو ذکر د مکر النساء د مکر النساء استحباب السجن لدفع الفحشاء استحباب السجن لدفع الفحشاء مسئلہ توحید پجیل کی طریقہ سیاست عفو بعد القدرت عفو بعد القدرت د انسان چې کمندنو تکالیف د انسان چې دي هغه ذریعہ د رفعت د انسان وي په شرط د صبر او د تقوا باندې په شرط د صبر او د تقوا باندې د انسان کې صبر وي او تقوا وي دا هغه د پاره چې کمدنو تکالیف هغه د رفعت او د بلندۍ ذریعہ ګرځي د اوچتوالي او د بلندۍ ذریعہ چې کمدنو هغه ګرځي ځنې عالمان یو روایت ذکر کوي چې د سورۃ یوسف تعلیم هغه د کمدنو زنانو ته نه ده پکار الحاوی للفتاوا کې چې اوسی ذکر کړی دي چې کارې بعض السلف تعلیم النساء سورۃ یوسف کرہ بعض السلف تعلیم النساء سورۃ یوسف سورۃ یوسف کرہ بعض السلف تعلیم النساء سورۃ یوسف حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالی امداد الفتاوہ کی دا روایت کلام کڑ دے چی روایت صحیح نہ دے کرہ بعض السلف تعلیم النساء سورۃ یوسف امداد الفتاوہ کی تانوی رحمه اللہ تعالی آغا ذکر کری دی چه دا چه کم دنو دا روایت صحیح نده روایت صحیح نده سورة یوسفم قرآن کریم ده طول انسانانو تنازل شوه ده زنانو مکلفی دی آغای تا قرآن کریم ویل زکاول داغیم زیمواری دا قابلگرام شیخ صلی رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل یہ سورة یوسف چی دے یو سورة یوسف دے دے جامی دے یوسف او دے زلیخا چی کمدن سورة یوسف شاغین اتا یو عشقی واقعہ جوڑا کی او د لیلا او د مجنون او د فرهاد او د شیرینې قصه تینا جوړه کی دا یوازې زنانه او تنا نارینه او تو مکروه ده دا سورۃ یوسف خو د قصه د پارنه دراغله دا وی په اخر کې مویل دي یوسف په اخر کې لقد کان فی قصصهم عبرۃ لأولی الالباب عبرت دې ته ویل کېږي چې دا سکم وویل شو د دې نه نور څه معلوم کا د معلوم نه نامعلوم سیز معلومول دې ته عبرت وایي چې دې یو معلوم سیز نه نامعلوم معلوم کی په دې سورته یوسف کې خو اشارات دا قاعده مسله وا چاته نو معلومه یا عالم الغیب اللہ نے علاوہ بلشتا مخکارہ اکلا یا عالم الغیب اللہ دے او متصرف سے کمدنو اللہ دے سورت مخکارہ کول کی دارنگ صحابہ کرام تا خپل حالت نو معلوم خپل حالت سے کمدنو نو معلوم هغه دې کوم دنو حالت او خود استقبال او تخپل نو معلوم هغه دې خپل استقبال کارا کو استقبال او تخارا کو چستا سر روان زندگی بداسي تا څه کوم دنو دا زو پسر او دا انگارونو بسر تک کوي او روان دي دا زغو بسر باندې او دا انگارونو بسر پیک دی او تاسو روان دي و تاسو دا گلونو طرف تا او تاسو دا عزتونو طرف تا قدم دی عزتونو طرف تا لکه دا یوسف دا واقع تا او گو رئی او دا آغین اچه گندنو عبرت واقع لی و چه دازن صورت یوسفی ناغار چا تا ہوایا ومی نارینو تا ہوایا ومی زنانو تا او کتانا چه گندنو دا یوسف زلیخی کی سکای او بیا حفیظ جان پشاند کی سر ڈکائے چیار دی سپا زلیخی کی سکو ما او بیا با خلقو جاڑو ما زنانا با جاڑو ما چیوئی دا سی چلو سو دا خبری دکائے بیا خلا رکی نا بیا قرآن موائی کسا کوا قرآن کریم او خار کول کئی او دیل راغلیو الف لام را اجل لوام الرشد تلک آیات الكتاب المبین خارا اوچت زلنداد ترق الار اجل لوام الرشد غٹ زلنداد ترق الار ترق الار آخار کئی اجل لوام الرشد یا الله لی ربوبیت الله لی ربوبیت الله وی زیما شمال ربوبیت ہے رب زیما الله لی ربوبیت مالا چکم دنوت رب زیما اور ربوبیت زمالا ندے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین داری آیاتنا دی کتاب المبین خارکون کی الکتاب شاغاز شوندت رولو مکمل لای حامل او دستور و نظام پیش کئی المبین جا المبین لازمی معنی والے المستبین آیاتنا بالکل خار دی کتاب مستبین من علیم وجیز النظم للذکر یسیر بالکل خارری و واضحا یعنی قرآن کریم کی پٹوال نشتا پٹوال تکمدن نشتا المبین المستبین دویما متعدی معنی باندے والے المبین خارک ان کے سخ کارکی نیاو کارک ان کی دی دلائل وحدانیت شعالم الغیب صرف اللہ دے متصرف و کارساز صرف اللہ دے صرف و صرف داغو بندو عبادتو کئی دبل چانا او قانون داغو منی دبل چانا رضا دلائل کارکی کارک ان کی دلائل توحید یا المبین خارکون کے صحابو تا مستقبل تا شکندن و مستقبل و گورخفل خارکون کے صحابہ کرام تا داغی مستقبل اور آروان وقت شاگر آروان زندگی و تا خارکی خارکون کے دے المبین خارکون کے درہم المبین خارکون کے دے سوال کون کو تا جواب دا آغئی چا سوال کڑو آغئی تا چکندنو جواب خارکی مدان سا خارکون کی صورت تے و کتاب دے دا اہمیت دا بارو ویل شدادا سے معمولی مگانا چگنی دا تا ہم قصہ اگانی عوام سیدی اگانی علی تلک آیات الکتاب المبین انہا انزلناو یقینا نازل کرمید دیلارا قرآن عربیہ تلسل کتاب واضح جواکی عربی جبا کی اللہ را لے گلے دے قرآنن چالو شلے کی گی یعنی دنا چھ انقلاب خوری گی او دد تاثیر چھ خارے کی گی واغو کو بیانو لبانی او بلوشتو لبانی ببی اقرارت البلغ دعوی قتلو اقرارت البلغ دا سی کتاب دے قرآن رسول کتاب عربی آپ واضح جب عربائی کی دا عربائی دا چی کم دنو دا قرآن کریم جب ادا اللہ تعالی ازلی کلام چو دا اللہ تعالی ازلی کلام واقعی تا اچرا لے گو دا عربائی جب باند احسانو کو او پاغی کے راو لے گو پاغی کے چھ کمدن راو لے گو دا پا عربائی جب دا اللہ احسان عربیہ او مفسرین و تاریخ والاں ذکر گئی چھہارا جب وقت ردل سرا تاغیر اسم الخط دا غیر کمدنو وایلو طریقی دا بدلیگی سل کالا پس آغا جبا چه کمدنو بدلشی او عربی دا سی جبا دا چه دیکی چه کمدنو بدلون ندر آغلی دا زور تاریخ موجود دی دا آغا شانت دا دیکی بدلون نرازی دا واضح جبا دا ټولو جبو کې او عربي چې دا خداوم ملل سینا دا ټولو جبو د دې تابع دي د دې تابع دي وای سکین د بار سره دي وای اس اس وای راځي سواد د بار سره دي نو اس راځي سید د بار سره دي نو اس راځي دا انگلیش دی آگه که ده کمدنو تنگ دا آگه جبا تنگ دا دا طول جبه دا عربای نجوڑی چیدی سوک رسم الخط بدلی کی آگه سین لیکو دا سی شیو لیکو ایسی تکو او لیکو خدا ایسی لیکو سینی لیکو سینی لیکو نو ترد ولسکو بدل کو آگه بدلو دا بی لیکلا نو بی ایسکو او لیکو علی پی لیکو نو اے او لیکو دا آواز او صوت دا دا عربائی دے و رسم الخط والا سکو بدل کو چینیانو چه کمدنو گلونا جوڑا وال شورو کلو سبل سے چه کمدنو دو گلونا و مچان دی و اغال جوڑی لکا دام چرالای نو دا بچنگ پنگ دی لکا راضی دیتا زنو جبو کی ویلو کے فرق را رے نو منگ دال سارا ڈال یو زائی کو بلاندیو تا گنگڑیو کنو ڈالو کو او ری سارا ملاندی گنگڑیو کنو ری تی جوڑا کرا تی سارا ملاندی گنگڑیو کنو ری تی جوڑا کرا باقی کے لگے اضافی ہو شوی و دا اصل جبا چدا نو دا عربی دا ام الالسنہ چدا د جبو مور آغا عربی دا دیو جنا پا مور بانی چه اللہ اغسطانو کی بلورگان بی خبکی گینا نو نور جبو والا دی حسد دکی چه لگا دا قرآن ولی بچا کرا گلده پا عربی کرا گلده دا عربی زکاول داغی قواعد شتا داغی گردان شتا عربی جبا پا طولو جبو کی وسیع جبا دا وسیع دا او نور جبو کی تانگوالی دی نور جبو کی تانگوالی دی نجبی دا فساحت نخدا دا چی یو پکی دا هر چیز جدا نونی دا هر چیز جدا نونی اکا اوز اندامون دی دا هر یو اندام جدا جدا نونی اکا دا گوتی دی گوتو کی بندون دی نماتی گی بندونه دي ګوته دې ځای خلاص شو نو دې ځای شنو دې دا ځای دا یو ځای شنو دې شنو دې دې نواله دې شنو دې دې نواله دا پنځه دا ماتي کې دې شنو دې دې نواله دې دې ځای شنو دې چې دا هر ځای جدا جدا نه وي او دا هر یو شی جدا جدا ټماټر چې شین دې نو سو تا وي ټماټر چې سور شو بیا وتا سوې ټماټر چې ښه شو بیا وتا سوې کجوره چې پچای شو نو سو تا وي چې لګه غټه شو نو سو تا وي چې بیا نیم پخته شو نو سو تا وي چې پخه شو نو سو تا وي چې اوچه شو نو سو تا وي چې بیا دې وګو کې واچو نو سو تا وي هغه وګو ته بیا سوې مونږ ټول به اور ډوله کجوره بس عربای کې د دې هر یو حالت جدا جدا څه دي نوم دې یو فصاحت داري دویم فصاحت داري چې د یو سیس په کې ګړ نومونه وي لکه یو زمره نه دومره نومونه وي او چې په کم حالت کې زمره نو کومې بدل دي زمره چې رواني سره دا څه کړل د جدا چ کله پنغالی ته وردنه کیږي د جزانو دي کله چې ښکار په سروانی جزانو دي کله چې حمله کوي جزانو دي چې کله د کمنو ښکار کوي ورغېسنو دي جزانو دي دا په هر حالت کې دای جزانو مونږ دي د یو شي ګڼو مونږ وي دا ربای کی را کمال له ربای کی نورم د فصاحت د جبي چې یو ټکی په کې په ګڼو مانو راځي او د یو معنی د پاره په کې ګڼ ټکی راځي د یو معنی د پاره په کې مختلف الفاظ راځي تاسو ته مترادف وایي او مشترک وته وایي دا د عربی کمالت نور جبو کې کناقل والوین سیدا ګیر نور جبو چې کمزرو دا ټول د عربی ساده دي مهنت د انګریزانو زده د فرانس کی کانفرنس شو کانفرنس په فرانس کې وشو چې مسلمانان بسن خرابو د فرانس صدر ګولډ سٹون نومو یعنی د سرو غټا ګولډ سٹون هغه د کمندرو کانفرنس راغوتو دا یې کینا اصل خبرې کولی ویر منگا دا وصلی جنگ بایلے لے دا وصلی جنگ منگ دا مسلمان سرنو شکاو لے ویزا کا چیو فوجی میدان ترازی پدی نیت چی مرد مسنگا او بل پدی نیت رازی چی بچکی گم بسنگا پدی نیت رازی چی بچکی گم بسنگا ویدی که خکارا دا چی آگا چاگا تلی دا چی کم دا مرگ پیرادی سکی گی دا مونږ بایل لري خوای دا مسلمانان له ذهن خرابول غواړي په دې خبره کېدله ګولډ سٹون قران مجید راواغس او په تحقیر سره دې یو طرف نه ونیو په چې څو پورې مسلمانانو کې داشتا په تراغې پورې تاسو مسلمانان نشي خرابول ذهنونه ولوم نشي خرابول دا قران هغه ته جهاد کوي دا قران ورته حاکمیت کوي دا قران ورته شعور پکې پیدا کوي چې تا پکې سو پورېشتا تر هغه پورې چې کمندو تاسو سره شي کوله دا تنوالې وي بیا وي پیدا به تن څنګه خپلو طریقه به سوي هغه ول وی عربي جبه تنوالې عربي جبه تنواله چه عربی جمعه هم تنواغ استلا بس قرآن با تنواغ استلا چی و دیو پا قرآن پویگی ننو او سه کمدنو ما شمانو لا دو اردو انسی نوارزی اردو عربی خلوی خبره او خلق ته کمدنو پختوم پا انگلیش کلی کی تاکا پختوم رو کول غاری عربی رو کئی د قران مجید آیاتونه هغه په انګلیش کې لیکي تاسو ظلم دي هغه په انګلیش کې لیکي لکه دالی کې کنه تل کا ټي آی ال کې تل کې لیکي دالی دا چا ته پاتره چې دا ټي دي او کدا تی دا کاغه ټیل کوي ټیل کار نو دا څه شی شو دا قران مجید ته کمونو ختمول دي هغه انګلیش وي عربي وي تی نواله چې عربي تی نواغستل شي عربي تی واغستل شي نو دا سازش ته قران په عربی کې دي عربی چې بل ترویج ورکول د قران کریم لپاره دا چې کمونو ضروری دي دا ضروری دي اوس د عربیانو په ذهن کې دا دي چې انګلیش دی را هم دی خدا د خدای پاک کار دی که نه چې عربیان ذهینان ډېر دي خو د انګلیش دپاره کدوان دي لکه دا مونږ تپوسونه وکړو انګلیش نه شي زده کولی او دومره یې خوښ دی د انګلیش که نه چې د ښځې نه زیات خوښ دی په انګلیش سخت مهین دي خو ویل هم نه شي ژبه ول هم جوړه نه ده بلکل ما یو کتاب تپوس وکړو ما دا په سو باندې دی نو هغه د کمدنو قیمت پې 69 روپۍ لیکل او 69 خو ما وایي چې لکه کم شي که نه ځکه چې 70 روپۍ خو ډېر شی او کتاب وړو کې وو ها بګر دکان کرایو مې ټولې حساب یې لګه نو ما ورته وایي ما دا په سو ده مې کېدی چې کمې وایي که نه لګه هغه 69 ما وایي چې لکه دا دې څه شی وایي چې دا څه دي سروان تک ہوئی کنا اور تے لتا سے شیوا تو خدا ربی بھی ہے دس دا واس نہ ادا دک مانے جوری دی میں تے سے شیوا نو پر کان دا غیر اتو لکھن پر کیلکولیٹر کی 69 وی پدی وان نو خما دا مڑ خپل تے دیو گورو 69 نے شوے لے بالکل روانے میں میں شکر دے خدا دے بولا دا جبی اڑوالا ہی نہ داسی اللہ رب العزت نو اگئی اوم انگلیس سارا چه کمدنو دیر شغف دی شوق و سروم دیر دی او لکه اوی چه مک زکره او لکه خدای پاک تی ولنه رو ورولی دا جیاز که یو تر ما سارا عربی دی عربیانو چه کم جیاز دی غی که جینا کئی نی سعودی ایرلائن چه کم دی غی که جینا علکانی بگی آغا علک زمامه خطا غزای خالیو اگر آغی که ناستو ما تا پی انگلیس کی وی چه لکه تا دا کم زائی مار ته زه په انګلیش نه پوهیږم ما ته ولې مې انګلیش څه شي زه خو نه جبر نو ما ته وینم مار ته مې زار ابي وامه کار ابي را سره وایي وایو که څه خوشاله شو په دې ټکي دې څه خوشاله شو مې عالمي جبا عربي ده نه ما ته قران یو شو یا تو نو ول بس پاخو سيدرانا لکه کین نه زيرو که خو لکه دا وایي خوشاله شو هلکه عربی ول نه وای چې په دغه باندې د کوم نسخه د دې نیم دغه جواب وای د غویان نو قران عربی دا غي مشن دي چې عربی به تر دې کوم نه واغستلې په سنای واه هوګي بولی عرب کی مگر هم نه سیکي ہے انګلیش غضب کی حضرت انوی رحم الله تعالی ذکر کړی دي چې مون ته دین عربیان راوړل دي من لدل تا دی اندوستان تا دین چا راوڑی عربیان راوڑی او زمون پلاران نکان چون اغا عربیان مسلمانان عربیان محمد ابن قاسم دا خلق کنا راغلیو عرب راغلی دی وی من دا پلار دا طرف نا عربیان کوئی دا مور دا طرف نا من اندوستانیان یو وی زمون آغی پلارانو آغی عربیانو چې چا اسلام راوڑی آغی دل تا اندوستانیان خزی اوکڑی هندستانیانی خزی نو معشوم د مور جبا یادی نو مونگو هندستانای جبا یاد اکلا دا مونگ یاد اکلا اوی بیم تی کمدنو شدا چه جبا که دا تاثیر دی جبا که چه بنده تی کمدنو ور ترا عادات او اتوار رسمونا اقام داقی جبی والک تو گوره چه کم سره انگلیش وی کنا نو چه خلک اگئی نو کونه با سرم کنگئی او سرم کنگئی لگه منتر بیا چې دی کله او بس کې که نه اوبه دا ګلا هم داسې دی او طرف نه په دوکوو س کې وسی داسې چې سګټ کې که نه راغم داسې په بل شانې خو نه پختان چې سګټ کې نه داسې ول په یو ساته لږېدلی داس په یو ساته لږېدلی او دی چې سګټ کې د انګلی شي د داسې په دی ځای کېښ او سوره ولم داسې په بل طرف ورته کی سلنسر په بل طرف تاو کی په بل طرف تاو کی د پاغه ترسکار کی جب کې دا تاثیر دی د پښتو ته ګوره چې کم سره شډاله بډاله پښتو وي شډاله یو پین سبيبر یو به کته صادر به څنګه ګوګا باندې پروتي خلک نیم بکته ځوندی او نیم بچای ګوګا باندې دا ټوپه به څه کاګه هوته کی په سر سی پرته او په دې پوندو کې به څه کومه لوي لوي دراوړو نه لګه او په دې وګونو به لوي لوي وخت سي ولاړی دا شړلې د پښتو ژبې شړل نن دین سي شړل چې کوم په پښتو کې لک پیشنس کی شروع کی د په جامو کې فرق راشي د په سکلو کې خوراک کې اسکات کې په ارث کې راشي فرق راشي د ژبې غټ تاثیر دی غټ تاثیر دی د ژبې عربی ژبه کې قدرتی چې دا معشوم نه دی د د تاره وی خی که نه د د به شوق پیدا کېږي چې ګاډی مې په سر کې خو دی او رومیال مې په سر سکی اوس د عربیانو لباس دغه دی لکه او دا اوږدو غونته کندوره مې سکی واغوستلی خوند والله سکي ورکي د هغې ژبې خپل سر دی تاثیر دی هدې وجه نه د عربی ژبې خپل تاثیر دی مدارسو کې لکه ماحول د عربی په کار دی په کار د ماحول د عربی دی او مونږ مصیبت دا دی چې لکه په بله ژبه کې مونږه اظهار ما په زمير صحیح کوله لکه تدریس بیا صحیح طریقے سره نه کیږي هغه بیا طلبه او فن گرانیږي او کم از کم چې خپل محاوره جمع راغی کې عربی سره اونس وکړ دی سبقونو کې کوي وی بیا خپل ژبه دی وای خو چې خپل کې وی چې اونس عربی سره دی د دبا تلاوت ته شوق پیدا کیږي د دبا ذکر او اذکار ته شوق پیدا کیږي د دوی چې کمنو نفلونو ته شوق پیدا کیږي دا د عربی ژبې تاثیر دی دا عربی تاثیر د دین په عربی کې دی دا د هغه چې کمنو تاثیر دی قران عربیه قران کریم په عربی ژبې کې لعلکم تعقلون عرف عین را با دا د کمنو واضح ته ویل کیږي نو عربی ژبه واضح ده نو راکې چې کمنو ډیر لوی سيزونه دي ته پښتون ته وایې په عربی ته وایې چې او دو دریټی کې پښتو وایي چې خپل عربی وایي فارسی باندې نشي ویلې زموږ چې کمدنو نجیب الله مې الله دې خصاتي چونی ته ویلو چې کتا ته کمدنو اٹک وایي اٹک فارسی باندې ته وی ویلو دل درکو وا چې کتا هغه چرنه غریب ځان مړک باغ ته کمدنو لگا ونی حق ته کم اٹک ته وی اٹک او چې بیا زګی ته ځان چې زګی بیا هر څه ته سوی ته وی او هر ډال ته سوی زمونږ یو ملګری هغه ماته وایي زموږ په ټای ملګری کې ډاکټر دی پارام کې نه بس کړ نو پردای ژبه لکه ګرانې عربي چې ده نو دا هر څوک زده کولی شي عربي اسانه ده واضحه ده دی کې چې کمدنو داسې ټکي نشته چې هغه ګرانې بل چاته زده کول ګرانې واضحه ده بالکل هن انزلنا قرآنا عربيا یقینا نازل کړه مې دلاره قران کریم په واځي عجبه کې هدي د پارا چې تاسو کوه شي مقصد پدې کې ښکار کیږي لا لګون تاخلون هدي د پارا چې کوه شي تاسو او خياران شي چل زکې د واقع یوسف نا نامو نا کو سواله کا اصل القصص زکوم تا ته بیان خيستا بیان زکو متا تا بیان خيستا نامو نا کو سواله کا ذکاون تا تا احسن القصص بیان خیستا خیستا بیانی وطوی دی صورت یوسف تیوی احسن القصص یو دیکی دا خبر اخکار کی گی شعالم الغیب اللہ دے متصرف اللہ دے قانون ساز سے کمدنو سکتے اللہ تعالی دے قانون باپ عمل کی آواز دا اللہ وی دا مسئلہ دا صورت اخکار کی دویم دا خیستا بیان دے چلا دافع لقضاء اللہ دا اللہ رب العزت قضاء او تقدیر شکرت کولے دا اللہ رب العزت قضاء او تقدیر آغا جا کندن شکرت کولے نشی دارنگی آسان القصص تے چی دا صورت چی کندنو آغا مسلمانانو تجوند خیارا کئی آسان القصص خیستا بیان چه اللہ تعالیٰ کارکی چه دا تکالیف او مسائب په شرط د صبر او د تقوا دا زره بہت ذریعہ دا توندی بعد مخالف سن گبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے تیز اڑانے کے لیے نو دا قرآن سے کم دنو خارا کئی آسرم قصص و اذا سورت یوسف چکل قرآ حضرات وئی قاریان حضرات وئی دا دے آسن القصص سورت تے آسن القصص چه زاہدان روالی چه کم خلق زود کئی او دنیا تے کم دنو اغا پری خودل غواڑی دا دے سورت الزہد عارفان تے روالی چه یرا اللہ بدا اللہ پا قدرتونو او دا اللہ پا فیصلو بے پی جنی دا سورت چه دے دا بیا سورة المعرفت سورة المعرفت سورة المعرفت سورة المعرفت چه حزین و غمگین روالی دا دی سورة الراحت سورة الراحت دا آرام و دا راحت سورة او دا تسلی سورة چه اللہ سر منک ان کی محبین روالی اوی گوری دار سورت الحب تا محبت سورت چه عابدین روالی عبادت کون کی و عبادت تلکی کی چه نفس کمزورشی دار سورت الریاضت سورت الریاضت او قرآن کریم کی نمد سورت یوسف سورت یوسف زکوم اتا تھا بیان خیستا ذې وجنا چې وای کوم تا دا قران کریم وای ان کنت من قبله او یقینا ته مخې هدينا خامخا دنا خبرونه د خپل مستقبل نه خبره وي خپل مستقبل له زنو معلوم او دا حالات د یوسف علی السلام د زنو معلوم نو سا واقع شروع کړي اوله مرحله د واقع یوسف علیہ الصلات والسلام خوب لیدو او بابا ته خوب بیان کو بابا تسلی ورکول دا اول مرحله دا یوسف علیہ السلام دا واقع پاو کی چې یوسف علیہ السلام خپل بابا ته یا بته و بابا می مشران و سرا دا عدب پا لحجہ باندی مخاطبہ بکار دا یو محبت او بل عدب یو محبت او بل عدب چه دا ستک مشر تا ہوا ہے چه یو تی مینہ معلومی گی مینہ تی معلومی گی او دویم تینا عدب معلومی دویم تینا عدم معلومی گی دا سی الفاظ سے کم دنو آیا اس لگا ڈیڑ سا شیدے ڈیڑو ڈیڑی ڈیڑو کانا او چی دا عدم الفاظی یو او دویم تی کم دنو پاگی کے محبت وی ہمشر تدا سی ہوا ہے دویم یوسف علیہ السلام خپل خوب چی کم دنو بابا تا ہوئی تو خوب عدم امدادے حدیث کی راضی چه خوب ما بیانوا الا حبیبا او لبیبا خویا حبیب تا بیان کا ویا لبیب تا بیان کا ویسا شیخ صبر رحمه اللہ تعالی وشدہ حدیث وی ویا حبیب تا بیان کا ویا لبیب تا سکا نو حبیب چه بتا خوگی گی محبتی وی در سرا فاغت ہے بیان کا ویا اخیار تا دیکھم دنو سکا ہر چاہتا ہے مبیانو یوسف علیہ السلام و سلام پلارم حبیبم لبیبو تیشاری بطور عالمان ہوئی چھے واردات قلبیہ چیوی کل بندہ دعا گانے کی اذکار کی دیونے کالن پر تربیت کی نزلت سرازی انوارات رازی حالات راضی نو آغا دی خپل شیخ ته وای هر چا ته دی نه بیانې هر چا ته نه بیانې خپل شیخ ته بیانول چې کم دنو آغا جایز دی دا علوم ولایت چی دی مزا پټول پکاري چې ډېر خلکو ته نه بیانې نو به ستار اذن خپل شیخ ته بیان کی ته تربیت په نیت باندې او یا باغ خوشاله شي چې تربیت تاثیر وینی نو دا ته کم دنو اولادی اغه ته بیانول ځکه یوسف علی السلام خپل بابا ته ویلی یا وته و بابا می انی رایت واحد عشر کوكبا یقینا ما لذلی دی یول استوری والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ پلار نه تعبیر په نورو کو آیا یعقوب علیہ السلام پیغمبرو او د مور نه تعبیر په قمر ځکه انسا اثر علی ذکر نن او نور القمر مستفاد من نور الشمس فاغتنا اثر والی او ستوریم روخانه کیگی دا شمس و قمر نا دا غی نا چارج کیگی و روخانه کیگی نو کوکبانی وطووی نو اولاد آغا چه کمدنو کار سورشی اوار سنگشی و آغا ستوری دی چشی دی؟ ستوری یعنی مور و پلار نا مشاران تیده لینی شی او شاگر چیارنگوی د دې استاد نه چې ګمندنو مشر کېدل نه شي او د استاد نو خيارې دلې او قابلې دلې نه شي واشم سوال قمر نور اوس وګ مایره تم لي ساجدين وینم دلارا ځان طرف ته سجده کوم کی دا خوب حالت ته نو بس ترای تم لي ساجدين ګینې لکه نور اوس وګ مې سن سجده کې دې څه پته لګی چا ته خدا د خوب حالت ته هغه خوب کې سړې والو شي رایتم لی ساجدین وینم دی لارا ازان پا طرف سجده کون کی خالانوی ویل یا بنایی آئی بچی ازما لا تخصص رویا کا مبیانا و خوب دی علا اخوت کارونو تا لا تخصص رویا کا علا اخوت کا مبیانا و خوب دی جگمنا علا اخوت کارونو خولو تا ندین ایو دا معلوم اشوا چه جوازو کتمان سرائر راز چه کمدنو پر ساتل بکار دی راز پر ساتل بکار دی دویم چه کمدنو دا دی لکا حدیث کم راغلی دی ابن کثیر ہوئی استعینو علا قضاء الحوائج بی کتمانها پل ضرورت کی کامیابی غواڑے نو راز پر تو ساتا استعینوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود هر نعمت والا سر حسد کی فإن كل ذي نعمة محسود دوما خبر دادا یہ جواز و تحذیر عن شخص بغیبته یا سڑے نشتے او ته داغه په غیبت کې غایبانه د کمدنو یو سړی داغه نه یارای چې داغه نه ځان ساته نو دا جایز دی چې کله دې د خطرې نه ته سره بچ کای نور ذاتی حق تک باندې کای دور او توه هم سره دې مکه نه بس در مدح الرجل فی وجهه اذا لم یضره د سړی مخامخ صفت کول چې کله ولا غله zarar نه ورته مخامخ صفاتو کې مدح الرجل فی وجهه اذا لم یضره zarar ولا نه ورته نو صفات جایز دي صفات دې کمنو جایز دي دارنګ په اولاد کې د یو تن سره چې کمدنو خصوصی صفاتو د وجه مینه کول یا شاگردانو سره جایز دي یو عمومی محبت وي هغه ټول اولاد سره وي او د ټولو شاګردانو سره وي، خو یو خصوصی محبت وي، نو خصوصی محبت خصوصی اوصاف غواړي، چې هغه به چې کمنو پاغ کې نه وي نورو کې به نه وي، نفس سبق ویل وي او سبق زده کول وي، نو ټول طالبان دي کې یو شان د دین خادمان دي او د دین طلبګار دي، ټول یو شان دي. خو ځنه کې ادب زیات وي، ځنه کې تقوا زیاته وي، او ځنه خصوصي الفاظ او استاذ دي، د هغې د وجه نه خصوصي محبت راتلی شي. حسن رضی الله تعالی عنہ د لور نه تپوس وکړو چې په اولاد کې د کم سره محبت سیوای، په اولاد کې د کم سره محبت سیوای، هغې ورته ووی چې یا چې کمنو ټولو کې کشري، ټولو کې کشري، یا غایبی نین پکلی نین او یا ناجوڑی یا بیماری، واقع سر جی کمدنو محبت سیواوی، محبت و سر سیواوی. او بلا دام فا چی انا لکل حادث تاویلا، دا هر حادثی او دا هر خوب وغیرہ داغی و تاویر وی، یعنی عالمی مثال کې ځینې شکلونه جدا وي چې بیا دې دنیا ته راځي نو داغي جدا شکل وي. یا بني لا تخصص رؤياک، یا بچی امی مبیان او خوب دی علای خود کارونو تا، فیکید لگا کیدا جوړ بگی تا ته چل پورا چل به ته جوړ کی، فیکید لگا کیدا دی به ما ته چل جوړی دا ولې وجه ولا وی شیطان هر چا سرشته، ان شیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان د انسان دشمن خار دی. وکذالک یجتبیک طبیق ربک ویعلمک من تاویل الحدیث، وکذالک دکرنگ دا غل تسلی ور کوي او صفات ولا کوي، صفات ولا کوي لن ويا بني وکذالک یجتبیک دکرنگ خو خی تعالی رستا ویعلمک من تاویل الحدیث، او په یکی و تعالی را چه کمدنو پا مطلب ده خبرو بانده. الاحادیث یو خوبونم دی، تاویل احادیث خبر یو شانتی وی او داغی مطلب بل شانتی وی، مطلب بل شانتی وی. تاویل ده ظاهر نه اڑاولو تا وی، ظاهر نه چه کمدنو ستا وی اڑاولو تا، نو خوب چه ده سڑه وی نی، نو دو خوب عالمی مثال داغی یو شکل وی، خوب چه ده نو دا دا عالمی مثال اشکال لیدل لی، زنی سیزو ندی چه اغا دا بدن من سرمی نو من گئی نو شو لیدل لی، خوچه دا بدن لری شی او روح یوازی شی نو آغای بیامینی، آغای بیامینی نو آروح یوینی، نو آغا دا عالمی مثال شکلی بیا د دې دنیا کې داغي شکل بدل دی. لکه زمونږ د عالم ارواح شکل حدیث کې راغلي د سرو میګو په شان دی، هغه زمونږ د څه شکلو د عالم ارواح چې دې دنیا ته راتلو دا شکل شو، زمونږ دا شکل شو، دا هغه دنیا خپل شکل دی، دې خپل دی د عالم مثال اشکال وی. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب لیدو، نبی علیہ الصلات والسلام تا پیش کړی شو شراب او پای شودو، نبی علیہ السلام هغه پای راوغستل، پای راوغستل، ورته وی ک شراب دے راغسته وی نو لغاوت امتو کا امت پدی ټول گمراه شوی، او پای دے راوغستل اخترت الفطرتا تا فطرت وخت اوس عالمی مثال کې شکل پای و شودی وی، او دلته شکل سشه شو فطرت اسلامی شکل شو، هغه شکل شو په عالمی مثال کې شکل تیرې هغه د شراب و، او دنیا کې شکل گمراهه، شکل گمراهه دی، اړ یو سیز داغه خپل چې کمنو سری شکل وی. دا مستقل علم نه پدې باندې هر څوک نه پوي، هر څوک په دې باندې نه پوهیږي. په دې خوبونو باندې باجوړ شیخ صاحب مدذل له العالی او زنانه تلیفونو کو ورته وی غتابیرونه توبه سي هغه ورته وی الله نه یا غیب له سیرین سے بیا ستلو بیا غمر شوی دی هغه زنانه وته ز خدای دی وبخینو موبایل باندې ایوی تو سوک ملا وی کنید نسیرین کا کار ارے آگا راگا اوباسی دا دار ملا کارم ندے او دار شاکار ندے در اخپل فن دے او پاگی بانے سے کمدنو آگئی پوئی گی نمین تاویر احادیث ساڑی خوب بولی دو عالم تیوی وطیر ما خوب لی دلے دے وی سو وی نواب صدیق حسن خان سے اغه د کمندنو مخکې مستولار د نبی رسول سلام ورپسې شات ولار دي نبی رسول سلام ورپسې شات ولار دي هغه ته د خوب دي لیدل ده کډرو وای هغه ته لیدل نه دی یقیني لیدل نه دی بیا په معلوماتو کوی نواب صدیق حسن خان مړ دی یا مړ شوی دی هغه ته وی دا ته چې کمندنو سوې په ځان د جنازې معلوماتو کا داغه معلوماتو کو واقع مړو او جنازې لدې لاړو په جنازه کې شریک شو چراغې دی عالم ته وای وې ټیک شو خو منلا خو دا تعبیر نسنګ یې استلې ده د دې طریقه را دا داسه مطلب د دې سم مناسبت دی هغه وې چې تاوی چې نواب صدیق حسن خان ته کمنو مخ کې ولاړ دی او نبی علی سلام رسو دی نو ما وې چې دا کم منځي چې پاري کې ته کمنو مختدي مخ کې دی داغه امتی سوی مخیو پیغمبر رستوی ده پیغمبر پا موجود گئی که مختلی سن مخی کی گی تا امام امتی سن سکی گی مخی کی گی نمائی جدا کم منزلے چپائی که امتی مخی و پیغمبر سوی رستوی ها جنازہ دا آتی نا مخی ری پدی بانی معلوم کو دا نا ارچ آزین اندیشی تا نرسی دا گران کار دے ویوال مقام انتال اللہ حدیث آو ویا کوي وتعاله ویا خبر ویا کوي وتعاله را په مطلب د خبرو باندې دا سنور بادشاہي خبري وی ګراني خبري تر شاهي دربار خپل اصطلاحاتي هغه وتا پوي کوي ګران مشکلي خبره ته مراد دي ویا ته مونې متواله او پورا کوي وا په نعمت پتا باندې نعمت په دربار باندې پوره کی نبوت آو دل در کوي والا ال يعقوب او په یعقوب والو باندې کما تم د نور ورته سجده کړو او د نور تابعداري کړو دام چې کمندنو په کې دغون و آل یعقوب زکو وی کما تم لکه شو پر کړو د نه مطلب را په پلارانو ستا باندې ولې کلارو نکستا ابا وای ک په پلارو نکو بني کانو ستا باندې ابراهيم او اسافو ان ربک یقینا رساپو یا د حکمت والا دا صفات په دې صورت کې ډېر راوړي عالم او حکیم دا ډېر زیات کوي راوړي عالم الله دې دا ارچا استعداد او معلوم دي عالم چې څوک سره لپاره قابل لې په دې باندې الله کويږي او حکیم دې د حکمت والا دې په هر یو واقع کې او په هر یو حادثه کې الله رب العزت سه حکمت پروت وي فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمه دا حکیم فعل له حکمت نه خالی نه وي لقد كان في يوسف يقينا استاب يوسف او پرونو دکه آیات للسائلين هغه نه خو عبرتونه لپاره د تپوس کوونکو سوکو یو تپوس مکی والا کړو په تعلیم د يهودو باندې مکی والا کړو په تعلیم د يهودو نو آغیلہ بکی برسون افراتی دی آغیلہ چه تاسو بم رور سردہ چل کوئی لکا دی چه رور سردہ کریو مکی والا تا بکیم دیر سشتا دویم اصل محترزین یهودو خدا سوال کڑو فنبی علیہ السلام پا جبہ دا مکی والاو چوی دا ابراہیم علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام اصل خار شو نو کنان و شام نو دی مصر تا سنگ بدل شو بنی اسرائیل چې یوسف دغه موسی علی السلام فرعون ته بیان کړي. اصل وطن خود دې شام کنان هدیل تسنگ بدل شو. د دې تاسو يهودو کو قران کریم جواب دا سي ورکو چې هغه ته وي تاسو له پکې برتون دي چې دا معلوم کا چې دا چې کمنو تاسو هغه نکانو د لاسه شیو تاسو هغه نکانو یوسف سره حسد کو مشک خاندان دې کمنو چرته کړو کمنو درې تپوس کوون کې صحابه کرامو شاغی و دخل مستقبل باره که تپوس کهو آیات اللی سائلین نخید پار ده تپوس کهون کو شاغی پیتبار الحال یا قال نبی علیہ السلام لبرالل الا تدو لنا الا تنصر لنا تبنگ لبخن نوانی الا تنصر لنا الا تستنصر لنا مدد را لنوانی دواگان را لنوانی آیات اللہ سائلین نستاپوس پہ گاؤ چیزا منگ با طول مر دا وحل او تکولی او داو پورتکولو لگولوی اللہ تعالیٰ پہ کیو تا عبرتون او خودل چیزا ہر تکلیف تی حرکہ طرف تا چکمدنو قدم کی خودل لی ہر تکلیف تی پا طرف تا حرکہ باندے دے آیات اللہ سائلین نخیر عبرتنا تپارد تپوس کو انکو اس قالو لیوسف و اقوه ابو الابینا فاو اکیچ دیوائل داوست کمدنو اولن امتحان دی یوسف علیہ الصلاة والسلام اولن امتحان بغیر دی جدائینا ترقینا ملاوی گی که خنسا چه کمدنو پل بچی دقیق نه نو جدا کول ناغی ده شهادت پا مرتبه نفایس کیدل ده خنسا بی بی سلور بچی شهیدان شو چی امور پل بچی جدا نکی ده پل غیق نه نو آغا بچی ترقی نشی مندلی ترقی نشی مندلی ده غشان چه مدرسان ده مادر علمی ده ده جه کمدنو علماء و طلباء جدا نکی د ځان نه نو دین نشي خورېدلی نو لومبه امتحان د جدای دی نو یعقوب چې کمنو د پلار نه جدا کوي بغیر د جدای نه مملکت نه ملاویږي نو د کنعانی زندګۍ بدوي زندګۍ د کلي زندګۍ اولنی امتحان چې د رونو حسد کول او هغه چې کمدنو جدا کول مدا جدائی امتحانو و هر مصیبت پر ده ترقی قدمی هر مصیبت اغبر چه کمدنو ده ترقی قدمی ایس قالو لیوسفو خواهو کچ دیوی خامقا یوسفو رو ریه ده چه کمدنو حسد کرو وی بی حسد نبود گرچه پیغمبر زاده بود بی حسد نبود گرچه پیغمبر زاده بود یوسف از به مهر اخوا بچا افتاد بود به حسد نو اگر چه پیغمبر زامنو یوسف از به مهر اخوا بچا افتاد بود یوسف درونو ده به رحمینا اگر چه کمدنو کوئی تارتاو شو ندا خپل عزیزان اگر با چه کمدنو دار ارتاو لو کوشش کئی کوئی تارتاو ول با دار ارتاو لی زلیل کول کنن اغای با محنت کئی چه ده او پسبانی دلیل شی او پسبار ارتاو شی هید قالو لیوسف و باو کشوی دی خامخا یوسف او روری دیر محبوب دی الہ بی نازمونگ بابا تا من نازمونگ نا ونانو اصلان او منگ چه کمدنو ڈالیو منگا ڈالیو یعنی زمونگ بابا چه دی دا غلط تی ڈالی سرا او اکثریت سرا مینا پکار را قوت سره او اکثریت سره څه پکار ده مینا پکار ده او زمونږ بابا چې ده هغه دو سره څه کوي مینا او کمزور سره دو سره کمزور سره دې دې کمندنو عادت تا قتل او بابا معیار تا قتل پهونو شوې دی خپل طول باندې بابا تلو دی سرونو تا قتل کپارو تا او بابا چې کمنو میں آیار تا قتل چه دا یوسف یواز دی ندیر دی دی طولو نسو دی وانانو اسلام او مونږ چې کمنو ڈالیو او کلاکیو مضبوط عین خواد با عصب پلی تا ہوئی چه مضبوطیا پی رازی عصابا آغا رشتدارو تا ہوئی چه بنده پی مضبوطی گی عصابات چی بنده پا غیبان مضبوطی گی نانو اصباتم یقیناً منچ کمدنو غٹ مضبوط جماعت کیو ہن آبانا لفی ظلال مبین یقیناً زمان بابا خام خواب خلطی اخکارا کے دے یعنی دادو بابا ہے وہ غلطی دا نما شورا اکرام اقتلو یوسفا او اجنی تی کمدنو یوسف لرام اوی تراہو یا تی کمدنو ارتاو قید لرام اوی تراہو واردن یا تی کمدنو ارتاو قید لرام اردن یقل لکم و جوابیکم شزان لشی تاستا مغدبا با اقبل یوسف پا قتل کی دبابا رضا لٹائی یوسف پا قتل کی دبابا رضا لٹائی نو د دوی بابا چونو پیغمبرومو او پلارومو پلار سره محبت عبادت ته پلار سره مینه عبادت ته او بیا چې پلار پیغمبري چې پلار به اسی پیغمبري نو دوی د کمزانو تويږي نو دوی د بابا او د پیغمبر مینه حاصله ولا و طریقه کار غلطو طریقه کار غلطو طریقه صحیح نو وی یوسف وج نه ز بابا و تزان لشی طریقه کار داو چې یوسف کې کم قابلیت تر او اک قابلیت تزان کې پیدا کړ وا غمینه وتا سروم شي دا حسدګر ملګری او دا حسدګر طالب دا کاری شاغت کمدنو مشر تزان نزدیکی یو مشر استاد تا او یو مشر شیخ تزان نزدیکی نو دو بل پر اخلاس اولو نزدیکی شاغت بل دی استاد تا نزدی دی تا تصدی نزدی دی آنو چی دی ور پر اخلاس کم نزب ور تصد شما نزدی شم حالکا شاغت پا کمو اوصاف اصدی نزدی دی او هغه سره استاد په کوم اوصاف باندې مینه کوي نو اک قابلیت په ځان کې څنګه پیدا کا هغه مینه وتا سره شي خدا د نالایق او د حسدګر کارداري مهنت نشي کولای ربل سره به حسد کوي هغه ورارتا وای او ځان باندې دي خدا طریقې کار غلطو طریقې کار غلطو نذیر معلومه شو چې مقصد صحیح وي په طریقه کار به هم صحیح پکاري چې مقصد صحیح وی لکه سره وای زه چې کمندنو پیغمبر علی السلام اومد دی روما او کوي چې کمندنو زنا نو دا صحیح دی نه دا غي د پاره دی یو دوا درې سلور وته نو کی واده دی کی مقصد صحیح نو طریقه کار څه شي صحیح پکار دی چې یو سره وای زه چې کمندنو په ملک شریعت راولم په طریقه کار بوم د شریعت هغه طریقه به راولي اکثریت دیموکراسي دا د اسلام په ضد کې جوړ شوی دی دا غي چې کمندنو دا غي نتیجه هغه به چې کمندنو دا سیوی لکه خر لشنو چویر دې کې زپای ګورم یو زمون وکیل صاحب دې بیمار دی دعا وته مو کې الله دې صحت نصیب کړي نو ډیر اخیرتن خسړې دې ما ته نه اورځ ته پوسو کو ما یاره مونږ په دې مسلو باندې پوي ګنا ما لا خلک وای چې د جمهوریت مې څه شرا وته دې مې مونږ پیره پوي ګو وای چې په دې باندې اسلام راځي مې مونږ دې مدرسو کې دې شي ته ډیر روزګار نیو نو کدا دې اسلام پر راځي او تاسو په صحیح تحقیق کړئ دې وکیلانو مکیلانو نو مونږ به کمندنو بیا هم خیر دې دې کې شریک شو لګا اسلام لپاره نو هغه او خاندل نو ما ته وای وی او په جمهوریت باندې اسلام راضی وی وردی مثال بدا سی وی لکه سڑه پا دیران بانده گرزی و پلی گوری پلی می جنی پلی چه سڑه پا دیران گرزی و سو گوری وی چه تو تو وی چلک پا دیران که پلی سکه می آغا وی چه ملاوی گی که دیشی و سڑی پلی خوڑل او جونده پلی سشوی تیر شوی او بیا دیران تا تقاضی لراغلی او پا تقاضی که اغا پلی سشوی ناو وکه په جمهوریت اسلام ملو شي نو هغه بر تقاضی پلی وي پر تقاضی سوې پلی یا هغه هغه اسلامي چې د امریکای په مارکارخانه کې څه شوی جوړ شوی اسلامي هغه هغه اسلامي چې کوم اسلام چې کومو پیغمبر او الله تعالی کړ هغه بني هغه به هغه د خوخي سوی دا هغه د خوخي اسلام مدا از دې کندلو کې لکه تیل نشتا ځان په خلق کړی ډیر زیات او چې دا غزای نه په صحیح طریقه کړولې په دعوت په طریقه باندې ځي کی نه سبلرا اوی تراو یا ارتاو کې دلر یو ملتا روزمکتا یا قل کوما جوابیکم ځان له وجتا سمخذ بابام وتكون من بعد قوم صالحین او شی وتا سپردنا قوم نه کان دې دینه پس بانه کان شید توبه با اوباسی دا دا شیطان چالوی دا گناه دا کولو نمخ که شید دا ذهن ترالل چی گناه او که توبه با اوباسی دا دا شیطان وسوسه دا او چی دا گناه نرست دا ذهن ترالل غلطی دی اوکڑا توبه اوباسا دا دا رحمان الهام دی دا رحمان الهام دی گناه نمخ که تداوی چی ورزه پی او الله باندې معاف کړي صدا شیطان کس کې د ابلیس دغه حصار دي واتكونو من بعد قوم صالحين او تاسو به شي پس د نه قوم نه کان خالقائل منهم الله به کمنو پیدا کی هغه مشوره کې وا ستاسو ربدار الله پیدا کړي چې ستاسو خلاف درګي کیږي او مشورې کیږي په هغه میټینګ کې ستاسو ربدار پیدا شي دا کو ګورم موسیٰ خلاف میٹنگ کے دو رجل مومن پا کسو شو نبی علیہ السلام و سلام خلاف مکی والا میٹنگ کاؤ میٹنگ کاؤ مشورہ وا او جلاوطنی وا راغی کی کس پیدا شو حکیم ابن حزام اور تیدہ تا سکو جو لداستا سو زیدان دی نخپل اللہ سے وڈ نہیں لداستا سو بچی نہیں ہوئی نخپل اللہ سے چکندر وڈ نہیں کئی ترار سکوئی بائی کارٹ کوئی او بیا بتو او نبی علیہ السلام تی شہبی بی طالب کیو و نبی علیہ السلام لاؤ بچو لبے خوراک موراک چی کمدنو آغا پا پٹاوڑو حاکیم ابن حزام خالقا ایلو منم ہوئی و امکی زینا موج نیم سب لرا والکو فی غیابت الجبی او ارتاب کئی دلران فاغ پنازائی دو کوئی کی تی کم پنازائی دره بی بکی یا سری فی غیابت الجب اچت بکی دل را یونی مسافر کتاسوی کون کی دل را حالون ویمل رالل دی مجرگو سوا بابا خوال رالل بابا خوال رالل حالون ویمل یا بانا و بابا زمنگا سشوی دی تال را چطا مونگ ادبار نکای پا مونگ باندی لا تأمننا چطا ادبار نکای پا مونگ باندی علا یوسفا باور نه کوي په مونږ عباره یوسف کې وایناله لهونه راسيون او یقینا مونږ چې کم دنو دغه لپاره خیر خوایو دغه لپاره خیر خوایو دغه وسوچ کوي گمراه کون کې د ناصف په شکل راځي وایذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ومن الناس من يوجبك قولوا في الحیات دنیا ویشد اللہ علی ما فی وہو علد الخصام وہو علد الخصام ان اردنا الا احسانا و توفیقا ان اردنا الا احسانا و توفیقا دارنگی بس زرار والا بی ولی اعلفنا ان اردنا الا الحسنا الا الحسنا اغیم داوی وقاسمهما انی لکم آل منن فقاسمهما انی لکم آل من الناسین گمراہ کون کے چوی دا دا ناسخ پشکل را جی دانو ویچی دا گمراہ کون کے ما او زماؤ مانا دا ټول دا شانتي برتانیا چې دل ترالا هندستان ته وګوم را کونکه او وی ویل دا چې مونږ صرف او صرف تاسو چې کمندنو دنیا سمولو لراغلی وو تاسو لږ به کوړی تجارت کوکو حال تاګاړي دي دل تاګاړي نشته دا شي زونه په مونږ دل تراو ته دی له مونږ راغلو او د مذهب په واره کې ځان سالس کو چې دې سره زمونږ هیڅ کار نشته دا چا خپل کار دی چې هر څه کوي هر څه چې کوي دا وکړل نو رالل د ناسخ په شکل چې مونږ ناسحي یو او وکړل څه چې لا تاسو مونږ لګیا یو ان لهون ناسحون یا خیرن مونږ یو خیر خوان دغه فار خیر خوای کوم کو نام ارسل خیر ولا ګورو ارسل معنا غدا یارتا ویلا ارسل معنا اوله غزل را مون سره صفا یارتا می وی اوخري یارتا منډ تړلې بو وی می وی بو اوخري راتا دا ونه کی ګرځې دلو ته ویل کیږي چې سړې کله یو ونه تدي کله سلطان خري کله چې کمنو ټانګوان خري کله سیوان خري کله شنتالان از ګرځي راګرځي کله شي کله بل شي نيارتا مه وجات په اوخري وای لا بولو به وکی وای نه لولا فزون او یقینا من د ساتون کیو خیال به من ساتو قال یعقوب علیہ السلام ته وی یقینا غم دل کای مالرا بوتل ساتو دلارا ددل بوتل چی خدا ما خفقای یعنی دوی چې جدا شي هما ته تکلیف او حزن زور وسله خپایما ان لا یعذنونی یقینا غم دل کای مالرا انتا زابو بی آبوتل ستاسو دادو شده ده کمدنو بوتلی زبی لکتا پکیگم واقعافو یا کلاو زیبو او یاریگم شمات پکی دلر شرمخ شرمخ بیمات کی برالیانو یو گورا ویوارتایوی چه شرمخ بیمات کی او رسو بیادی داویلو چه شرمخو خوڑو نوی خوڑ لیو خوڑا لیو دا آسی چه کمدنو ناخری کولی خو لیکن خبر دا دا چه یعقوب علیہ السلام داولی ہوئی چه خواب و یعقو لحوزید زنی ہوئی یعقوب علیہ السلام خوب لی دلیو چه شرم پچا هم لکی و یوسف بانی هم لکی دی خبرو تاجت نیشتے دیلو اس خوبونو مجھوڑاو مسئلہ دا دا چه لکوز بیگا اعلانو شو اس پیلی ونی شوی دی بجی شنی مدرسی نوزی اتو بو تو سوائی اس پی بجی سکی یارا ہے بینا اس پی بجی سکی نو اس پی اعلان شو جس پی سو شوی دی دیوانی شوی دی یا پی علاقہ کی تی کمدر اس پی دیر دی آسیم خلق چی ما خام ما زگر کی ما شم دو کور روزی وارتو اس پی بجی سکی او خوری بار اس پی دی بجی بار اس پی دی د دې د علاقه چې ونه دي کې شرمخان زیات باندې وا او دې چې کمنو طرف ته پاتې کېدل د فلینا او بيزي وي ناوې سر لبوتلي په علاقه کې وسه شرمخان نو يعقوب عليه السلام ته وي چې دا چې کمنو معصوم نه معصوم نه تاسو غزان بچ کول شي خو لکه دې غزان بچ کول نه شي په دې به شرمخمات کیږي هاغه بویا کولوزه یار ایکم جماعت پکی دلانا شرمخ صحابیت سے بوئی متذل علالی فیو خاف آلیه من اکل زعابی ولم یعلم بی انہو مو زعابو وخاف آلیه من اکل زعابی وی یاریدو وخاف آلیه من اکل زعابی یاریدو شرمخ بیمات کی ولم یعلم بی انہو مو زعابو دعوت فتنوات چا سر علیکم غزان لشرمخانی اغه چې کمنو شرمخان دي ولم یعلم بانه موزعام په شرم په چاوي چې تا یوسف علی السلام خورلو هغه توي تعال الله عزیبت تر قدامس لهوم انبیاء برمن ارامس تعال الله عزیبت تر قدامس لهوم انبیاء برمن ارامس توبه خدای توبه دا غنه بدتر بل نشتا لهوم انبیاء برمن ارامس دا انبیاء و خوخی چی دی دا پا من بانده حرامی دی فا فمنگ آرامی نی فاقابو یا کلاو زیبو او یاریگم چمات پکی دلال شرمخ فانتمانو غافلون او تاسو برزننا خبره خالون دیوتووی تسلی ورکی یعقوب علیہ السلام لا ویلائنا کلاو زیبو کمات کدلال شرمخ دا اول خبر جواب نکی فر اغوتووی انی لا یحزنونی دیش جدا کی کسی پر غم کنکی گم ار دوی میں خبر جواب یوکو دوی محتویلو دیر ایگم شرمخ پیمات کی دوی میں جواب کئی داولی نکی دکت داولی خودی ارادہ کڑی وان دیدارو خودمون آزم دی چی مون خودی خفا کو جدا کو یا خودر نجدا کو دکت دائی وطنوی چو واپس پیدر آراولو واپس پیدر آراولو دائی وطنو دی میلی دکت دی خواقی آزم کڑو حالو دیو توی کمات کدار شرمخ او منگا ڈالیو این نائد اللہ خاسرون یقینا من بداو وقت تاوانی آنیو داو منگ دیر دلگانیو چھر دول لسرونو نچکندنو یو رو سو خری شرم خوخری فلا ما زابو بی فاوکی چھ بویت دلارا فاجماو آیا جالوہو فاجماو اورا جمع شرا غنشو چھکیک دی دلارا پپنا زائی دو کوئی کی د کوی په یو پنازه کې ارتاو کی آیا جلو چې کیږي دلاره فی غیابت الجب با پنازه د کوی کې با عین له تنبیا نو بیا مې ماظم او موږ د توي وکړه نو دا وایي د نبوت نو بل الهام او زړه کې مو اصل دلاره دا خبره لا تنبیا نو بیا مې ماظم چې خامخا خبر پکې تدې لره په دې کار دی باندې هاذا دا دی یعنی اورض به په کار باې س کې خبر به کې یعنی یوسف لې تسللی ورکه چې یا اورض به کل آزا شود روز ګولستا غم مخور کل آزا شود روز ګولستا غم مخور چې دا ګولستان چې دی دا غمونو دا ځای چې دی دا به الله یو پیره ګلونو باندې بدل کې خوشاله والله راولی پا هینا ایلی لطن اپیانم بیام ری مازا پا هم لا شرون او دی نپویدل پسن نپویدل پا هم لا شرون او دی نپویدل چی دا لک پزرک تسلی دا اپلگرام شیخ صف رحمه اللہ تعالی فرمائن پا هم لا شرون او دی نپویدل چی دا لک پزرک تسلی دا پا دی نپویدل چی دا سی بلکل متسلی دی نه جزا کوي نه فضه کوي نه ټوپونه وي چې واللهله دا څ کوي او غوبلې نه کوي خ به تسللی د به تسللی پو نو فامله سرون دویم فامله سرون سا سرحم الله تعالی فرمیل فامله سرون او دی نه پودل په مرتبره دی لک باندې سدا لک سمر لوی مرتبه والا دے او دا مونگ و سرسکو دا مونگ و سرسکو دا مکی والا هم دا نبی علیہ السلام پا مرتبه نا پویدن دا رنگی چه کم کلی والا حق پرست عالم حد کلی نوباسی یا تا سپک گوری سپک و تا گوری ماغا چه کم دنو ای پا مرتبه نوی پویا نو یا مرتبه بانی نوی پویا قوم لا شرون او دین پویدل مرتبه دا آقا بانده نبی علیہ السلام وی تایب والا اوشتو پکانو بانده وی فا انم لا یعلمون وی دی مانو پیجنی کنا دی تصفت دانو قوم لا شرون او دین پویدل او دین پویدل مرتبه دا آقا بانده و جاو ابام شای اقبون دای چې کمدن رالل مکرجن رالل سو وجا و با ایشان یکون رالل چې کمدن بابا خپلتا اما سلطان پټیم کې چې جړلې د کست نه وخت کو تیارې کړه د کست کوئی نه کنه تیارې کړه او نا وخت رالل ابا ایشان نا وخت ولي پرانا کې چې کمدنو د دروغجن او دو داغه پته لګي چې په دروغو څوک جاړي او دغه سیل په کیسو ور دي خندا هم ور دي کنه خندا ور ور دي چې لکه په دروغو باندې جاړي او لا لا دا چې دا چې کینو پته پکې سګي لای دې سکړه ایشا ان ایسان زکوي اذا سبقت تو على حدود تبين بقى ممن تباك اذا سبقت دموع ولا حدود شكل دي كمنو فاننگو باندې همک باندې اوخ کرا رواني وي تبين بقى ممن تباك پته لغي چې باقي سوکته او متباقي سوکته کنه پر اختیا سوک جاړي او په دروغ باندې دا پته لغي بده نه وخت کوم دویم وجاو چې څنګه رالل کنه بابا خلا ليبقون دلته دا زمون لفظي ترجمه کې غلطه راځي منګه اکثر د آیتونو په اخره کې چې کما فعل د غرازي جمله فعلیا ليبقون يفعلون يعملون دا چې راځي يصنعون نو موږ د دې معنی د استفائل کو په دې معنی د استفائل کای نو قران ول استفائل نه راو قران ول استفائل نه راو چې دې معنی د استفائل کای چې قران فعل راوړ دې نو فعل معنی وکای زګه تاسو تلخیص کی ویلې دي چې فعل راوړي صحیح لګانا وا اما اراده جملتن چې جمله چې کمندو مسند سره راوړي جمله راوړي فلکونی سببیا داغی که زان لنکتی دی و اما ایرادو اسمن او چکر ایسا روڑی اسم روڑی نایی که جدا سری نکتی دی نو بیا خواه نکتی پوت کی گی نو دا فیل فیل مانا کوا او دا مازی دا اسم نا اسم مانا کوا دیده قرآن کریم دانی دی چی با کی شرال البابا اقفل تماسوطن جڑیدون کی و چې ته معنی جوړیدون کیو کی نو دا باکین معنی ده کدی یفکون معنی ده دا باکین معنی ده دا غلطی په لفظی ترجمه کې ډیره ده نو دې ته لږ سوچ پکاري موږ اکثر په وړوکوالي کې ترجمه زوتی کړي نو څه پوهې شوي نه یو د استادانو نه او بس رستو بیا په خپل سوچ یو ترجمه یاد کړي نو استاد راته صحیح کړي خو لکه رستو لاړ شو بس دې بدا ترجمه وا خو لکه جړل یو جړیدون کی ویلې کیسه چلې خو به جړیدون کی وایې کنه نو موږ هغه زو تکړی بیا چې کو نو بدلو یې نه او دا زمو یو کمزوري ده چې موږ د لفظي ترجمه مطالعه نه کوو خاص کر د درس عالمګری چې کم بیا درسونه کوي په کال کې بلکه مطالعه ډیر کم خلک کوي که کوي نو تفسیر ګوري او لفظي ترجمه نه ګوري او په لفظي ترجمه مهنت پکار دی لکه افضل التراجم قتل پکار دی فتح الرحمن نشیر صف قتل پکار دی په صحیح طریقه سے کم دنو لفظی ترجمه پکار دی فتح الرحمن باجول شیخ صف پختو کی دی ادارنگ افضل التراجم پختو کی دی لند لند من ٹکتا علاقائی زنی خبری محاورا اگر دا اغیق پلی مستاب اخپلی کنن تب اخپل محاورا پوئی گی راروائی ایواتا کنن دائی بخپل مانی اگر دا شانگلی والا پختوی نو آئی که بخام خاصی فرقی زمونگ پختون دا خو پک رازی دا بشانتی او سڑے معلوم اولی شی خوچ دا قواعد و مطابق خو کی کنا غلط او نکی دی بانی دا کوشش پکاری و دی راوڑو سشی دلتا یب کون فیل راوڑو دا تجدد تا اشاره دا تجدد تا اشاره دا چه دی چه کمدنو دا غن چه راروانو دا نو چه یوسف علیہ السلام بس رختیا دیکھ با دیجا جڑلو جڑا کی کیسو راروانو بس چا سر خبری نو کولیو بس درین بلی راروانو نا پلار چر راروانی سنگا واہ سنگ بیوی دوڑای خودی و سر لڑا کری وکا نا ولکا تیارو گنتا کم نا پروت پی خان دڑا بیل گولی خدم ازی او اگر سو رکھ لکو گر چگی نوالی خان یو بل سر خب دا لاروانی سلگو گب لگو خوچ سنگ کور ترانیز دیشو او بابا ترانیز دی شو نو بس پتری چی بسو شو پجڑا شو یب کون دا تجدو دی زکر آورو یب کون نو پجڑا شو نو پجڑا کیوئی یا ابانا این نظر اپنا نظر اپنا نظر اپنا نظر اپنا نظر اپنا پاکل وزی دا پا جڑا کی خبر رکی دا پا تاکی کنم چی یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترفنا نصفعی دا دا سخونا وی دی دا پا جڑا کی رکی آدی یبکون قالو یبکون قالو وقالو نلی یبکون دا دا اگا جڑا تفصیل دی قالو ندیویل و بابا زمانگا اینا ذهبنا یقینا منتلیو نستبقو چمخی و رستو کی دلو منډه اترله مال زتون هم کول الته مخ کې یلعب ویلو او دلته نستبقو بابا بدی باندې رد نه کوي زکه د بدن صحت چې د عبادت لپاره ضروری دی چې بدن د باندې برابرۍ نه عبادت پس کی وکي بدن به کرکټ نه برابر اي بدن به عبادت نه برابر اي خوب چې دین را سبق لا برابر اي خوب به برای خوب نه وي برای خوب به نه وي طالب چې 11 بجې خوب پوره شي نو خرافه دي څنګه نه دی وای نو ورګنه خو موږ د خپل ډېر ټیم دی کنه نو په بل ډېر شي وتا از نه راک پوره شو کنه بس ته کنه په دا کار کې اده لگا نو دا د عبادت د پاره بدن برابر ولو نو کسړی لګي منډه تړلې وای ماځي غری کی یاد اسوګر دي خپي ازادي کی د دې لپاره چې زه درس ته خشم د دې لپاره چې زه عبادت ته خشم خشم نو د دې لوبو باندې تړلو اجازه ته شته ځکه بابا هغه کوم په یلعب باندې راځو ونه کو دل ته په نسبقو باندې سن وای چې تاسو باندې تړلې سلواله نسبقو اترکنا یم سبای نما تاینا والی جسدک الیک حقا وان لجسدک الیک حقا نسبقو اترکنا یم سبای نما تاینا دا اندامونه دا له الله درکړی دي نو قدر احترام کوا وترکنا یوسف او پر خدای مون یوسف د خپل کړو خوا کې کړو خوا کې پرې خو دا کومه چپلې مپلې وستلې ساده ماده کې خو دې بننه مې نه سکړو وې اصل مون څه کوا پلا او دلته دې کړو سرناست مون وته ته دې ساده رو سره څه کېنه الله ای فاکل او زه نماز ته دلر شرم بابا صاحب یقین په مون چرپې مان ته مؤمن نه صادقین خو دې ته وګوره بابا کمی سیرات بخیده. وما انتا بمؤمن لنا او سنی باور کونکی پا منگوانده بمؤمن لنا او دیده ما سر بیم راونا او مؤمنی سفایل لارو خکلا کپتاو دیتا چه بابا زمان بنی نا زمان هم گیم کوفو وما انتا بمؤمن لنا او نیتا بلکل یقین کونکی پا منگوانده اگر کمون رشتی نیو وجا والا قمیسی بیتا من کذب او راولا چه کم دنو پا قمیس دبانی بینا در اغزنا د دروغ وینه چې یو ګډ چې له لال کو هغه ته کم نه لږ کو هغه باندې وینه ولا ولا غولا بابا وی دا وګورو ته بابا چې له څو کتر کمی سی واړ اورا واړ نو سوي کتر اوی کتر ماشاءالله ډیر خو یار خو شر مخ وخت په لګیدل نو ډیر په سنت طریقه باندې چې کم نه یوسف سره کړه دې وړلې دې کمی سی ته نو اوس یو سره په سکو کې خو دو دې یوسف سکو او خوړو او بیا پاغې باندې خلم لسکړه صفاکړه او تاسو سوي چې دا بیا بابا لور کې دا نه خره دا ور کې ونه عجيبه کوله شرم خو ښه پوه شو کنه يعقوب عليه السلام خوري رو خیالو قال بل سولت لكم انفسكم امرا قال ان بل سولت بلکې خسته کړه تاسو نفسونو تاسو امر نه او کار دا چې ګمنه تاسو خپل او سازش ته یا جبت للذئب به حیران يم دې شرمختا حاجب تول زئوی حیرانی ونی شرمختا چی یاو کل یوسف و یترکو قمیسو چی یوسف خوری و قمیس سکی ناسیو خیار دے آن روزو کم امران و صبرون جمیل و کار زمار صبر خیستا فصبرون جمیل و کار زمار صبر خیستا امری صبرون جمیل امری صبرون جمیل یا فصبرون جمیل اجمل صبر خو خوینو هغه ډیر بهتر دی ګیلو تا فریادونو تا جګړو د ساجت دی بس وخت د فیصلې وراي شیر څه وکي بس فصبر جمیل صبر خیستا هغه کار زما فصبر جمیل والله المستعان صبر جمیل هغه وی چې پاره کې مخلوق تا ګیلی فریاد او شکوې نی وی مخلوق تا الله رب العزت تا دوا کول او فریاد کول دا صبر منافی نه دی. دا د صبر سن دي والله المستعان الله تعالی نام مدد غوښتل شوی دی هغه چې تاسو وایي تاسو سوي به زما پر یاد الله کرے وجا سیاره دا د یوسف علی السلام د امتحان کنعانی زندګۍ کې هم په کنعان کې دا د امتحان چې یوسف چې کمندونو هغه خرڅیږي اوس هغه خرڅیږي دا په یو بل امتحان راوي با دغه ته نه جوړ کو تجارت دې نه سامان تجارت او چې کمندونو خرڅیږي خرڅیږي اوس وجا سیاره اور آل قافلے والا فارسل واردہم نویلے گا عبور آلن کے خفل وارد عبور آلن کی توئی فارلا دلوہ نخکت اکڑا بوکا بوکا زلند اکڑا خالانوی ویل یا بشرا دا غلام یا زیریا راشنن دی وقت ہائی زمان زیریا در دیر خوشالے نے زیری تاواز کی یا بشرا دا قافلے مشورو نا قافلی مشرو دتا بے بشراوی زگا چی دے با ورخکارہ شن یو زیر وراغی چی قافل سشوا یا بسرام یا دا قافلی مشرام ها دا غلامون دا خوشن اشنا حلق تے ها دا غلامون نکیرہ روڑا یعنی دا عام والکانو پشان ندی دا عام والکانو پشان ندی ها دا غلامون واسر روح بزا اوز دا چه کم دنو کدا طول زمیرونا دا فائل چه لان دیسری دا کسا دا قافلی والا کی او رونا پکی نو آئے رونا پکی نو آئے واسر روح بزا پٹی کدل ار سامان کی پٹی کدل ار پسکی دے سامان کی پٹی ویسے نا چه سکفی داوو کی او پټه کدل را یوسف لره سامان کی او بیا ور پسې وا شراو به سامانن بختن خرڅ کدل را پرو پو کوټه باندې او کوټه روپو باندې وا شراو خرڅ معنا می وکړه خرڅ کو پکانو فی من الزائدین او د قافله والو نه اشارهو قافله والو نه اشارهو یعنی یوسف ساتلو کې رغبت نو ځکه وی ډیر قیمتی معصوم دی او دا به چا نه را تختېدلی نو که لږې پیسې وکړي نو هم خراب ګینې که څوک پرا لل دعوی پرا نه وکړه نو بس ایس پرې لالس روپۍ به هم دویمه دا ده چې دا هارونه به دغه ځای کې ګرځېدل هارونه به دغه ځای کې کور کتل به چې قافلې والا وګوره لاړ په دې مو سراغه درته را نږدې شو لږ لږ شراوی استو دیرال او هو دې دل سره تفصیل دې یو راخو چې تاسو له اوسه سره خلاص کی کنه دل سره تفصیل دې یوسف غل دې حالانکه دلی کې دل لري پکار خو یوسف څه دې غل دې یو خو تسلی دې الله را طرفنا زین دا غیر لهجه تا او دې طریقې کار ته شو قتل او مخ کې سلوک ته شو قتل وی دی وخت په کوی خلاصې کوم قافیه والا مړی او کېدې شي چې دې پیرامې مړکی دې پیرامې مړکی یوسف علیه السلام هغه د کمندونو د احتمال د ضرر د وجه نه هغه د کمندونو ساکت پاتې شو چپ پاتې شو نو اثر روح دلته د زمير روړو تراځي کا واثر روح او کارای کو دی روړو دلارا سامان تجارت پیدا ګور زمون غلام زمون نه را تخصیدل دې سور پیری دے او تختیت کنا بس مڑا خرسو یہ بتا سبانی را وائلی نواشاراو ہو دیرون دل رسکو خرس کو دیر پیسی پی موانا غستی کدی یوسف مقابلے کی طول دنیا ایم نصدا سامانی بخستی پلکا دی پیم لگی واغستی خو یوسف خرس کو او دی یوسف بوتلو کی مینہ نو گر روری نبوتو مداز امیرون چاہتشو رونو تا اوس وایا واسر روح بزا بیا دی قافلی والا او پټک په سامان کې شر دا خبره دی لکانو موږ ته ټیک نخ کاری خو بس پرې دوا راغی په سامان کې سکو پټ هو اشاره اول چې قافلی والا ته شي هو اشاره واغسته دی دلارا دی قافلی والا سکو واغس او بیا دی قافلی والاو سکو خرس دی قافلی والاو خرس کو ندا طولو تا زمیرو نئی واسر روحو قصول پا جمع وام واسر روحو خکار کدیرونو دلارا تجارت نو پٹ کو دی قافلی والاو دلارا پا سامان کی نو بیا خکار کدی قافلی والاو دلارا سامان تجارت چدا زمون سامان دی اللہ پوالے پا عمل لدی باندی دی چی سکول اللہ پوئی دو وَشَرَوْا بِسَمَنِمْ بَخْسِنْ او خرس کدی رونو دلارا یو نو دویم واغست دی قافلی والاو دلارا نو درین وَشَرَوْا خرس کدی قافلی والاو دلارا دی قافلی والاو بیاس کرو خرس کرو نو قرآن دن سے تکراو چو طولو تسسو بِسَمَنِمْ بَخْسِنْ پس روپو کوٹا باندی وی یوسف علیہ السلام و یوزلی نکی قتلو وی چې کزو غلام مګنا زب ما وړې پی سی کړې وی ښا دغه خلیمه نه الله پیدا حالت راوستو دې ته ویل کیږي ګارډر دا ګارډر دی د یوسف علی السلام په واقع کې ډېری مضبوطی ګاړې خلکو چې تکړې او اسرایلیات په ګډیر دی خواندور کړې دا لګا لګا او جوړونی کړې دا لګا هر دا چې بیا وایو په ځان وی چی یوسف یو زلی ناستو او اغا مخی تا سنگار می سپروتو او اغا چی کم دنو زان تینی تاو قتل ادا چی دی چلی وی اپی آو تا زنان سکی گی جاری ایجا زنانی وی دی یوسف وی چی خرس کلی گی روپی پی وارا دیتا تلیف سو چکا ستا مطلب خدا ری چی دا لکه دا طول واقع دی یوسف علیہ السلام دی حرکت سزا شو دا خولا کردی یوسف علیہ السلام دینی ده قتل سشوا دا دومره خبره دومره لوی واقع او د معشوم په دغه باندې دومره شو لگا دا ګارډر ده دروغ دی واشره او به سمنن بخشین او خرص کړي واغست دي دلاره پروپو کوټه باندې او خرص کړي پروپو کوټه درایم مادودا روپای لګي کشمیرو می مای ټول دنیا کدی ست مقابله کې شي سمنه بخشینو وکانو فی من زائدین او دیو او دی یوسف کے بیمی نے بے محبت ہو یعنی دی یوسف نیولتا او اغسطو تا چه کمنو تیار نو وکانو فیه من الزائدین او دی اغسطو لدی یوسف کے پیسارا ہو لدی یوسف کے بے محبت ہو بے رغبت ہو وقال اللہ نشترا من مصر او یوسف علیہ السلام مصر تلار نو دی مصر زندگی اول امتحان چکور کے نو کرسو بادشاہ چه کمنو لڑ شازادہ او غالتا نو کرسو وقال الذي اشترى من مصر امراتي او يا اكس شوای غسته کوم نه دلارا د مصر نه لامراتي خپل خزه تا هر مصر تور رسید هغه خپل خزه ته وي اکرمي مسواو عزت مند کامل مستیاد دو کامل مبرد معنا کړی دا الضيافه اکرمي مسواو عزت مند کامل مستیاد دو یا عزت مند کزاید دو و عزت مند پیجنی عزتمن چې کبدنو عزتمن پیجنی نو دیوم عزتمندو نو یوسف چې کبدنو آغا دا پیجندو نو یا کریمی مسواو اصائین پانا که دیشی مونگ لفائده را کی وام نتخیده ولدا یا مونگ چه کبدنو جوڑ کو دیدنا بچه افرس الناس سلاستن وی دریو دری کساندی رو خیارانو یو دا عزیزی مصر چه دو تفرس کڑو پو یوسف کی اغه پیجندلو چې یا کریمی مسواو اغه ما غجنه چې موسی پیجندلو ان خیرمن استاجر تل قوی الامین ان خیرمن استاجر تل قوی الامین اغه ابوبکر چې عمر پیجندلو اغه عمر د پاره راغ انتخاب کړو اسایان فانا او نتخذ ولدا بلو فائدہ راکی او مجور کو جنا بچه ډک کرانګي زایم اور کی یوسف تا مل په مصر کې والن علمو من تاویل الحدیث او دا چې کوی کم دلارا مطلب د خبرو باندې والله غالب علی امره او الله تعالی ر ضرور خپل فیصله باندې الله ارث کوي الله تعالی ر ضرور خپل فیصله ولیکن اکثر الناس لا علم خو زیات خلکونه پوئږي نه ولیکن ظاهری اسباب تو ګوري الله په خپل فیصله غالب دی چې څه کوي نو څوک کوي الله تعالی کوي کوئی بائی بارا رہے ہیں پی بائی بنا رہے ہیں سامن قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سامن او اللہ میاں بنا رہا ہے شاہ زمن رونت جوڑی سے مسمن مبیادہ بائی بنا رہے ہیں مسمن او قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سامن ای بی پی سی گٹی او اللہ تعالیٰ سے جوڑی شاہ زمن خدا دی بانے خلق نپوئی گی خلق کوئی چدا منگ دے یو حق پرس خلاف کو او دیر آرتاوو ودے گینی منگ سکو بیزا تکو پکینا جتنا دباؤ گے اتنا اوبرے گا دا مزاج دا حق تے چھ جتنا دباؤ گے اتنا اوبرے گا خلق کوئی گی نا واللہ غالب العلام لی اللہ رضور افل فیصلہ خوزیات دخل کو نپوئی گی نا واخر